تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 80 جی، صفحہ نمبر 80، صفحہ نمبر 80 پہلی لائن، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 15، سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 65 جی، 65 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، اصطلاح میں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات سے وابستہ ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم انجیل سے وابستہ ہیں. یہاں ایک بات وضاحت گزارش کرتا ہوں، کہ یہ بات عام طور پر ذہنوں میں ہے کہ وہ گروہ جو صحابہ کرام رضی اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی اہل کتاب کی طرح ہے، لیکن یہاں یہ غلط فہمی دور فرما لی جائے کہ اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا کیوں، کہ ان کی کتاب اصل حالت میں موجود نہیں، محرف ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی کتاب کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اور جو صحابہ کرام رضی اللہ بغض رکھنے والے ہیں وہ قرآن مجید جو اصل کتاب ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو اہل کتاب کیسے ہو گئے؟ تو لہٰذا یہ مرتدین ہیں اہل کتاب نے، تو یہ فرق جو ہے یہ ذہن نشین ہے. دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ اس سے پہلی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے آغاز میں فرمایا قل یا اہل کتاب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل کتاب سے یہ بات کہہ دیں. لیکن یہاں دیکھیں لفظ قل نہیں ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خطاب فرما رہے ہیں اہل کتاب سے. یہ خطاب فرمانا اس لیے ہے کہ دیکھو اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو یہ خطاب رحمانیت کی وجہ سے ہے، اگر تم اس خطاب کو اس بات کو مانتے ہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بات فرما دی، اللہ کی نبی پر اللہ کے نبی پر ایمان اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ لہذا تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تم سے کہہ دی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایمان لاتے، قبول کرتے، لیکن تم نے قبول نہیں کیا۔ میں اپنی رحمانیت کی وجہ سے تم سے براہ راست خطاب کر رہا ہوں اور تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، اور اگر تم رحمانیت کے اس خطاب کو قبول نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہوگے اور اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ تنبیہ کی کیفیت ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ خطاب فرماتے ہیں اپنی رحمانیت کی وجہ سے ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں، اور جب کوئی ہدایت کا راستہ قبول نہ کرے، بے رخی کا اظہار کرے، تو اللہ فرماتے ہیں جب بے نیاز کو، جب تم محتاج کو میری ہدایت کی ضرورت نہیں تو مجھ بے نیاز کو تمہیں ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ ہدایت کے راستے بند کرتے ہیں، اور پھر اللہ خطاب بھی نہیں فرماتے، توجہ بھی نہیں فرماتے، اور اس کا اظہار قیامت کے دن پوری طرح فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ولا یکلمہم اللہ، کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا، اور ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاکیزہ کرنے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، مستقل جہنم کا ایندھن بنا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہاں سے ضابطہ معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں اور جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی توجہ فرما رہے ہیں، تو محتاج انسان ہونے کی حیثیت سے طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ بے نیازی بندے کے لیے مناسب نہیں۔ تو یہاں اللہ براہ راست اہل کتاب سے خطاب فرما رہے ہیں، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب۔ اور یہ پھر ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرما کے یہ بات فرمائی کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ اب جو فضیلت میں تمہیں دی ہے، اس فضیلت کی قدردانی کا تقاضا کیا ہے؟ اب فضیلت وابستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اگر اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے، کسی قوم سے اللہ نے براہ راست خطاب نہیں فرمایا۔ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں براہ راست خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی کہ آپ یہ بات اپنی امت سے فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ یہ بات اپنی امت سے فرما دیں۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام کی برکات ہیں کہ اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا۔ 88 مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سے خطاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی برکات سے بنی اسرائیل سے بھی براہ راست خطاب فرمایا، اور ان کو اہل کتاب کہہ کر براہ راست خطاب فرمایا کہ دیکھو کہ یہ اعزاز فضیلت کا یہ کیسے حاصل ہو رہا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو گے تو فضیلت نصیب ہوگی، نہیں تو فضیلتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا یا اہل کتاب، اہل کتاب، لیما تو حاجونا، تم کیوں بحث کر رہے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ اب قرآن مجید کا جو پڑھنے کا انداز ہے یہ بھی نزولی طریقہ ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ یا مد ہے، آواز کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ جب لمبا کیا جا رہا ہے آواز کو تو یہ کس لیے ہے؟ کہ توجہ پوری۔ تو یا، اب توجہ پوری، آواز چل رہی ہے، توجہ پوری۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لیما، کیوں، تو حاجونا، اب یہاں پہ جو ہے زور ہے کہ دیکھو تم بحث کیوں کر رہے ہو۔ یہاں پھر آگے دیکھیں فی، یا پھر مد ہے، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعوت غور و فکر ہے۔ وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد۔ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو تورات انجیل نازل نہیں ہوئی، تورات حضرت کے بعد نازل ہوئی، انجیل حضرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہاں پر سینکڑوں سال کے نہیں، ہزاروں سال کا فرق ہے۔ انجیل تو تقریباً 4500 سال بعد نازل ہوئی ہے اور تورات جو ہے 2000 سال بعد نازل ہوئی تقریباً، تو یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، کیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے؟ عیسائیت اور یہودیت، عیسائیت کا وجود اگر اصل حالت میں بھی ہو تو کہاں سے ہوگا؟ آغاز عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہودیت اگر اصل حالت میں بھی ہو تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے آغاز کتاب تورات، اور جب تورات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو گئے یا ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو گئے؟ تم جو آپس میں یہ دعوے کر رہے ہو، جو تمہارے دعوے کیا مناسبت رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے کہ بعد والی چیز جو نازل ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے والے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہا انتم ہا اولائی، اب دیکھیں پھر یہ آوازیں لمبی ہو رہی ہیں، ہا یہ توجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف عربی زبان میں، ہا سنو توجہ کرو، انتم تم ہو، ہا اولائی ایسے، یہ تم ہی ہو، تمہاری بات ہم کر رہے ہیں، تم ہو کیسے؟ ہا جج تم، کہ تم نے بحث کی، فی ما اس کے بارے میں، لکم کہ تمہارے لیے ہے، بھی اس کے بارے میں، علم معمولی علم، تم جو اب تک بحث کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، تمہارا علم کامل علم نہیں ہے، علم معمولی علم تمہیں حاصل ہے، کیونکہ اصل کتاب تورات تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اصل کتاب انجیل تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تمہارا علم ناقص علم ہے، محدود علم ہے۔ تو جہاں تعریف کا مقام ہو اور وہاں پہ الف لام کی بجائے دو زبر دو زیر دو پیش کا استعمال ہو تو وہاں عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جہاں طنز کیا جا رہا ہو، روکا جا رہا ہو، گرفت کی جا رہی ہو، وہاں اگر تنوین ہوگی تو وہاں حقارت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں کیونکہ روکا جا رہا ہے، ان کی غلطی بتلائی جا رہی ہے، اس لیے یہاں جو علم ان کا لفظ آیا ہے تو یہ محدود علم کے معنی میں ہے، کہ تمہیں محدود علم ہے، پورا علم تو تمہیں ہے ہی نہیں، اس معاملے میں خاص علم تو تمہیں حاصل ہی نہیں، اس لیے کہ اصل کتاب تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور تم نے تو روایات اختیار کر رکھی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو تم بحث کر رہے ہو اپنے مذہب کے حوالے سے، تمہیں کچھ علم حاصل ہے، تو کچھ علم حاصل ہے تم اس پہ بحث کر رہے ہو، فلیما پس کیوں تو حاجونا تم بحث کرتے ہو، فیما اس کے بارے میں، لیس لکم نہیں تمہارے لیے، بھی اس کے بارے میں، علم کوئی علم، اب تم جو باتیں کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان باتوں میں بحث کر رہے ہو جو تمہیں معلوم بھی نہیں، جہاں معلوم ہے وہاں تم غلطی میں مبتلا ہو، اور جہاں تمہیں معلوم نہیں وہاں تم کتنی غلطی میں مبتلا ہوگے؟ تو جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ اب تک تم نے بحث کی نبی علیہ السلام سے، یہ ساری گفتگو جو پیچھے چلی ہے، حاجی تم نے بحث کی اس کے بارے میں جس میں تمہیں معلومات ہیں، تمہارا مذہب ہے، تمہارا دعویٰ ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، محرف کتاب ہے، کچھ حقائق تمہیں معلوم ہیں، لیکن اس میں بھی تم ٹھوکریں کھا رہے ہو، تو اس بارے میں جس میں تمہیں معلوم کچھ نہیں تو تم کس طریقے سے صحیح بات کر سکتے ہو؟ تو لہذا یہ دعوت ہے، غور و فکر ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اور یہاں بھی دیکھیں واللہ یعلم، یہاں جلدی میں ادائیگی ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا یعلمون، تو یہاں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ رکنا ہے، وانتم لا یعلمون، اور تم نہیں جانتے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، علم تو اس کو ہے جو ذات قادر مطلق ذات ہے، عالم تو وہی ہے، اسی کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ ہوا بکل شعین عالیم، ہر ایک چیز کو نہایت جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو لہذا اللہ کو تم مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، اس بات کو بھی مانتے ہو کہ قدرت بھی اس کو ہے، اس بات کو بھی مانتے ہو علم بھی اس کو ہے، اور اس کو ہے تو اس کی طرف سے علم نازل ہو رہا ہے، اس علم کو قبول کرو، اپنے علم پہ نازا مت ہو، فخر مت کرو کہ ہم یہودیت کے عالم ہیں، ہم عیسائیت کے عالم ہیں، تمہارا علم جتنا بھی ہو جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ جس بات کی خبر دے رہا ہے اس بات کو ماننے والے بن جاؤ. فرمایا کہ ہم یہ تمہیں خبر دے رہے ہیں واضح طور پر, ابھی تو عقل کی دعوت دی تھی, اب یہ خبر فرما رہے ہیں. پہلے تو عقل کی دعوت دی کہ دیکھو تورات بعد میں نازل ہوئی, انجیل بعد میں نازل ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل کا استعمال کرو. اب فرمایا کہ بعض لوگ جو عقل کا استعمال نہیں کر سکتے, فرمایا اب خبر بھی ہماری طرف سے سن لو, کیونکہ اللہ جانتے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم, نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین, یہودی ولا نصرانیہ, اور نہ عیسائی. تو ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ یہودی بھی نہیں ہے. عقل کا استعمال کرو تب بھی بات واضح ہے. عقل کا استعمال نہیں کر رہے, ہم خبر دے رہے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. تو کیا تھے؟ تین مدعی تھے ابراہیم علیہ السلام کے. یہودی مدعی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, عیسائی مدعی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, مشرکین مکہ مدعی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے, ہم ان کی اولاد ہیں. یہودیوں کو بھی دعویٰ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, بنی اسرائیل ہیں, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں کس کی؟ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہی, بنی اسرائیل سے ہیں عیسائی بھی. اور مشرکین مکہ کا دعویٰ, قریش کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مذہب پہ بتلا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم, نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام, نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین, یہودی, ولا نصرانیہ, اور نہ عیسائی, ولیکن کانا, تو کیا تھے؟ فرمایا ولیکن کانا, اور لیکن تھے حنیفن, سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جانے والے. کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام حنیف, حنیف کہتے ہیں اس کو کہ جو سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جائے, اس کو حنیف کہتے ہیں. تو حنیف بھی فعیل کے وزن پر ہے کہ نہایت انتہائی حالت میں سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جانے والے تھے. کہ ان کا ماحول, پورا ماحول شرک کا ماحول ہے, خاندان شرک کا خاندان ہے, والد آزر مشرکوں کا سربراہ ہے, بت پرست ہے, بت پرست بت خانے کا انچارج ہے. فرمایا کہ اس کے باوجود علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑا, ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنے علاقے کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا. کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا. سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہو گئے. پھر اولاد نہیں, اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, جو بیٹا میرے کام میں میرا معاون بنے. اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا. بیٹا جب کھیل کود کی عمر میں پہنچا ہے, نوجوانی کے قریب ہوا ہے, اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو اللہ کے راستے پہ قربان کر, اور بیٹے کے پیدا ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی, ایک لمحہ تاخیر نہیں کی. تو میں کہ وہ تو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جانے والا تھا, اور تم اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, اور تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو, کیا تمہیں کوئی مطابقت ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ ولیکن کانا, اور وہ تھے حنیفن, سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جانے والے, مسلمن, فرما برداری کرنے والے, کہ اللہ کے فرما بردار تھے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم, اے ابراہیم فرما بردار ہو جا. فوراً کہا اسلمت لرب العالمین. کہ دیکھیں جواب کتنا, کہ اسلمت میں فرما بردار ہو گیا, نہیں اسلمت لرب العالمین کہ میں فرما بردار ہو گیا مخلوقات کے رب کی. کہ اللہ کہ تیرا فرما بردار کیسے نہ بنوں, تو میرا ہی رب نہیں بلکہ ساری کائنات کا رب تو ہے, تجھے میری اطاعت کی ضرورت نہیں, میں اطاعت کرنے میں تیرا محتاج ہوں. تو اسلمت لرب العالمین, میں تمہارا والد جی سے تم نسبت کی دعویٰ رکھتے ہو, اس کی فرما برداری کی کیفیت تو یہ تھی کہ مسلمن, پوری طرح فرما برداری کرنے والا, حنیفن, سب کو چھوڑ کر ایک کا ہو جانے والا, مسلمن, فرما برداری کرنے والا. فرمایا کہ وما کان, اب رہی یہ بات کہ قریش خوش, کہ یہودی بھی نہیں تھے نصرانی بھی نہیں تھے جو ہمارے تھے, تو اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی. وما کان, اور نہیں تھے من المشرکین, مشرکوں میں سے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کس کو تعلق ہے؟ فرمایا ان, اب یہاں پھر متوجہ فرمایا, ان یقیناً اول الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ قریب, بی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ فرمایا للذین اتبعوه، وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے اپنے زمانے کے لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے. آج کس کا تعلق ہے؟ فرمایا وہاذن، اب یہاں پھر توجہ فرمایا، وہاذن نبی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام سے تعلق ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد بھی ہیں، ان کی ملت پر بھی ہیں، اور ان کے عقیدے پر بھی ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنہوں نے پیروی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ایمان جنہوں نے قبول کیا، ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور جن کا ایمان سے تعلق نہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں، نسبت نہیں، ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے، اللہ دوست ہے کس کا؟ المؤمنین، ان کا جو ایمان میں کامل ہوں، شک اور شبہ کی حالت میں ہو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. ایمان قطعی ہو، یقینی ہو، تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ ان کا دوست ہے، اور اللہ جب دوست ہے تو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. اور جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، بے نیازی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کی راستوں سے محروم کرتا ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت کو قبول کر ہی نہ سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کی قدر کرنے والوں میں سے بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی. اللہم اجعلنا من المسلمین واجعلنا من المؤمنین واجعلنا من الصابرین واجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المنفقين في سبيلك واجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا من المقربين. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك أنت الحفيظ السلام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.